chciałem. Nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza, potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę LactoControl i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 stycznia, jest 10. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Szwajcarski frank stabilizuje się powoli, ale nadal jego kursy są bardzo wysokie. Autobus PKS zderzył się na Podkarpaciu z busem, 10 osób trafiło do szpitala. Brytyjski premier za oceanem, David Cameron, z prezydentem Obamą rozmawia m.in. o walce z terroryzmem. 4 złote i 26 groszy. Tyle trzeba teraz zapłacić za szwajcarskiego franka. Wczoraj po decyzji Banku Narodowego Szwajcarii o uwolnieniu kursu tej waluty rekordowo poszybowała ona w górę. To, co stało się na rynku walutowym, jest komentowane na całym świecie, także w niemieckich gazetach. Dziennik Süddeutsche Zeitung zauważa, że prawie nigdy nie zdarza się, aby jakaś waluta podrożała tak mocno w tak krótkim czasie. Jak czytamy, próba uwolnienia kursu franka od euro została przeprowadzona niefachowo i będzie miała poważne konsekwencje, zwłaszcza dla samej Szwajcarii i tamtejszych eksporterów. Dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung dodaje, że decyzja szwajcarskiego Banku Narodowego była szokiem. To także koniec iluzji, że bank centralny może na stałe chronić się przed rzeczywistością poprzez interwencję. Jak czytamy, Szwajcaria musiała uświadomić sobie, że próba utrzymania wartości franka przekracza jej możliwości. Frankfurter Allgemeine podkreśla, że o sile franka stanowi przede wszystkim słabość euro. Wobec kryzysu i zapowiedzi zwiększenia podaży euro inwestorzy szukają schronienia w bezpiecznym szwajcarskim porcie, co tak bardzo wzmacnia tamtejszą walutę. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Jeszcze nie wiadomo, co było przyczyną wypadku w Szklarach na Podkarpaciu. W zderzeniu busa z autobusem rannych zostało tam według najnowszych informacji 10 osób. O okolicznościach wypadku mówił w TVP Info rzecznik Podkarpackiej Straży Pożarnej Marcin Betleja. Około godziny 6.40 na drodze wojewódzkiej numer 835 Rzeszów-Dynów doszło do zderzenia PKS-u, którym podróżowało 25 osób, z osobowym busem, którym było 8 osób. Wszystkie 8 osób od razu z busa zostały zabrane do szpitali, natomiast po pewnym czasie z autobusu PKS także dwie osoby zgłosiły się po pomoc. Droga łącząca Rzeszów z Dynowem będzie nieprzejezdna jeszcze przez co najmniej godzinę. Około 10 osób zatrzymano minionej nocy w regionie paryskim w ramach śledztwa w sprawie zeszłotygodniowych zamachów we francuskiej stolicy, w których zginęło 17 osób, informują francuskie źródła sądowe. Osoby te zostaną przesłuchane w sprawie ewentualnego wsparcia logistycznego, jakiego mogły one udzielać zamachowcom, w tym dostarczać broń i samochody. Brytyjski premier David Cameron gościł prezydenta Baracka Obamy. Wczoraj był na uroczystej kolacji w Białym Domu. Dziś obaj będą kontynuowali rozmowy. Prezydent Obama i premier Cameron zapowiadali już wcześniej we wspólnym artykule w londyńskim Timesie, że tylko zasobny Zachód pokona terroryzm. Rozmowy będą więc dotyczyły m.in. pobudzenia zachodniej prosperity. Obaj stoimy przed wielkimi wyzwaniami dla bezpieczeństwa, jak pokonanie recesji, uporanie się z terroryzmem, konflikt rosyjsko-ukraiński. To są dzwonki alarmowe i musimy na nie reagować, powiedział premier Cameron BBC po wylądowaniu w Waszyngtonie. Dziś brytyjski premier i prezydent Stanów Zjednoczonych będą rozmawiać również o zagrożeniach informatycznych, jakie ujawniły niedawne ataki hakerskie na koncern Sony i na Pentagon. Według doniesień Stany Zjednoczone i Wielka Brytania planują podjąć wspólne manewry cybernetyczne, mające sprawdzić skuteczność reakcji na taki atak. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Warszawa odda dziś ostatni hołd byłemu premierowi, ministrowi, posłowi, szefowi SLD Józefowi Oleksemu. Pożegnają go m.in. prezydent Bronisław Komorowski i premier Ewa Kopacz. Z Brukseli ma przylecieć były premier, teraz szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Uroczystości rozpoczną się w południe w Katedrze Polowej Wojska Polskiego i wtedy o nich więcej. W Krakowie dziś natomiast pożegnanie profesor Danuty Michałowskiej, rektora tamtejszej PWST, aktorki Teatru Rapsodycznego, która kiedyś występowała na scenie u boku Karola Wojtyły. Najważniejsze w teatrze było dla niej słowo, mówi Dominik Dominika Bednarczyk z Teatru imienia Słowackiego. Pani profesor pracowała z nami w, myślę, bardzo fajny, prosty, klarowny sposób nad poezją. Czysty, starający się wydobyć jakby istotę, sens zapisany w wierszach. No a jednocześnie nad umiejętnością znalezienia tego czegoś właśnie, co powoduje, że nazwijmy to w cudzysłowie poezja jest poezją.

Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po 10. LP Trójka. I wanna write a happy song. Forget for a moment all that is wrong. Concentrate on all that's right, like the stars that sparkle in the night, like my eyes when they are ready for your loving. I wiggle my toes in the warm, warm sand. I hold the sunlight in my hand. I tickle my daughter and watch her laugh. We skip together down the path, and all of God's creation comes alive for us. There's a plan, but we don't know it. There is a way, or maybe two. Even when my heart is breaking and do-do-do-do-do, la-la-la-la-la-la, there is a love and it is growing. La-la-la-la-la-la, there is a lot that we can do. Do-do-do-do-do, and I will sing a happy song for you. Even when my heart is breaking and do-do-do-do-do, I wish that I could close my eyes and wake up when the sun will rise. The sun that paints the edge of night in red and purple shades of light, reminding me that somewhere there's a dream coming true. There is a plan, but we don't know. There is a way, or maybe two. Do-do-do-do-do-do. And I will sing a happy song for you. Even when my heart is breaking in. Do-do-do-do-do. La-la-la-la-la-la. There is a love and it is growing. La-la-la-la-la-la. There is a lot that we can do. Do-do-do-do-do-do. And I will sing a happy song for you. Even when my heart is breaking in. Even when my heart is breaking in two. Szczęśliwa piosenka w wykonaniu dziewczyny o pseudonimie Noa. To także z zestawu do głosowania na listę polecam Polskie Radio PL ukośnik Trójka. Jeszcze godzinę i trzy kwadranse układamy dzisiejsze 1720 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Teraz jest pora płyty tygodnia. Archive, Restriction, 71335. Jeśli mają państwo ochotę, proszę się odzywać. It's yeah, there's a white noise in my head. It's yeah, like a drilling into the dead. It's yeah, bringing down the walls at night. It's yeah, with a pistol I'm in your side. It's yeah, digging deeper, push me in the ground. It's yeah, crushing words so I don't make a sound. It's yeah, rotting from the inside out. It's yeah, trying blind to figure it out. Yeah, falling from the stars above. It's yeah, swimming in the blackest blood. It's yeah. I don't want this ruination. It's yeah. I don't want this ruination. It's yeah. I don't want this ruination. Yeah. Archive. Nowa płyta dzisiaj dla pana Tomasza ze Śremu i dla pana Macieja z Kruszewni. Niezwykły ten nowy album zespołu Archive. Przypomnę, że Black and Blue w zestawie do głosowania na listę Polskiej Radio PL ukośnik trójka. 17 minut po 10 będziemy mieli gościa. Było dalej. Czy mi wybaczysz to, Maciej Balcer jest naszym gościem. Witaj, Maćku. Witam. To piosenka, która zapowiada twoją nową płytę i ta płyta już za momencik się ukazuje, 26 stycznia i będzie nosiła tytuł... Ruletka. Ruletka. No właśnie. Pamiętam kilka naszych spotkań tutaj w naszym trójkowym studiu. Ja teraz tak sobie odświeżyłem pamięć, ile to już nagrałeś płyt, ile jesteś w zespole Jam. 14 lat za chwilę będzie, jak jesteś z Jamem, prawda? Tak, to już 15 rok się zaczął właściwie, aha, tak. No właśnie, przed chwilą świętowaliście 30-lecie, to już pora będzie pięcio. Tak, 35-lecie, tak. To niesamowite. Powiedz mi, jak to jest, jak muzycy zespołu Jam, no bo jednak tam jesteś ważną częścią tego zespołu, odbierają twoje solowe płyty. Mają ci za złe, czy... Wiesz co, myślę, że w przypadku pierwszej płyty mogły się pojawić jakieś wątpliwości, no bo to była zupełnie nowa sytuacja. Natomiast w tym momencie oni wiedzą, że ja ten okres ferii zimowych przeznaczam na jakieś swoje solowe fanaberie, ale zaraz za chwilę staję w równym szeregu i idziemy dalej grać koncerty jamowe, więc jak gdyby nic w żaden sposób to nie przeszkadza temu, co robimy z Jamem. A ten okres właśnie ferii zimowych jest najlepiej zagospodarować, po pierwsze dlatego, że no, też część chłopaków chce sobie wyjechać i odpocząć. Po drugie, w okresie zimowym dużo łatwiej jest zaplanować i przegrupować pewne koncerty, bo kluby jednak potrafią przerzucać, żonglować w terminach, tak? A w tych okresach wakacyjnych jest dużo trudniej zmieniać daty. No bo skoro jakieś miasto robi swoje dni, to przecież nie przesunie tej daty tylko ze względu na to, że nam by to było na rękę. Więc to jest bardzo dobry okres na to, żeby wygospodarować takie 3 tygodnie i pełne te 3 tygodnie, dzień w dzień będę grał trasę koncertową promującą tą płytę właśnie Ruletka. To niesamowite, bo powiedziałeś, że od 23 stycznia zaczynasz i to będą 3 tygodnie i 21 koncertów, czyli to jest taka naprawdę ciężka harówka. Ciężka harówka, ale tak bardzo... Bardzo fajnie mi się to kojarzy. Jednak ta trasa bardzo konsoliduje ludzi. Oczywiście jest wymagana bardzo duża higiena, tak? Mhm. Tryb życia, no bo to jednak jest ogromny wysiłek. Na szczęście nie mamy aż tak ogromnych przerzutów, bo jest to w okolicach 200-250 kilometrów dziennie do przejechania, ale ja mam naprawdę orkę, dlatego że codziennie muszę się jeszcze pojawić w jakimś punkcie typu Empik i zaprezentować, powiedzieć coś o płycie. Więc to będzie sprawa dość trudna, ale myślę, że do przeskoczenia. I wielokrotnie Beno i w ogóle wszyscy chłopcy mi opowiadali o tych wspaniałych czasach, kiedy to zespół Jam wyjeżdżał na miesiąc, a mieszkał gdzieś w hotelu w jednym punkcie i satelitarnie grali dzień w dzień, a czasami nawet 2 koncerty dziennie i przez 1,5 miesiąca w ogóle ich w domu nie było, także bardzo jestem ciekaw, jak to wypali w moim przypadku. Tak sobie myślę, kiedy zespół Jam z Ryśkiem odnosił największe sukcesy, czyli w latach 80., to ty byłeś takim nastolatkiem, ale marzyłeś wtedy już o tym, żeby śpiewać, czy jeszcze nie? Ja się wstydziłem śpiewać. Aha. Natomiast ja grałem na instrumentach klawiszowych, kończyłem, czy też byłem w trakcie szkoły muzycznej, bo zależnie od o jakim okresie mówimy, w każdym razie były już zespoły i ja w te zespoły się wbijałem, natomiast bardzo chętnie przyjmowałem funkcję klawiszowca. W ogóle nie ujawniałem się za bardzo jako wokalista. A powiedz, kiedy już byłeś świadomym wokalistą, to tak myślałeś sobie kiedyś, kurczę, może bym tak w zespole Jam zaśpiewał? Miałem kiedyś marzenia dotyczące wyjścia na scenę z zespołem Jam, ale to były marzenia polegające na tym, żebym mógł razem z Ryśkiem jako taki młodszy wokalista, zaśpiewać mu chórki w kilku utworach. Mhm. To było moje marzenie i to były czasy te późno jarocinowe, bo z racji tego, że ja blisko Jarocina się wychowywałem, a później czasy studenckie, tak? To sam początek studiów i ja jeszcze w ogóle nie byłem aż tak mocnym muzykiem, żeby gdzieś się tam wpraszać, a z drugiej strony, no niestety, los tak zadecydował, że Ryśka zabrakło. A powiedz, jaki masz kontakt? Masz w ogóle, czy masz w ogóle kontakt z Sebastianem Riedlem? Mam kontakt, natomiast Sebastian jest dość takim, w moim przypadku, w mojej ocenie, skrytym człowiekiem. Ja za dużo z nim nie rozmawiałem. Natomiast wydaje mi się, że no z mojej strony ja jestem otwarty na to. Jeżeli on chce ze mną nawiązać kontakt, to ja jestem gotów, okay. Tak? Ale często Sebastian po prostu jest typem takiego milczka bardziej. To jeszcze jedno pytanie na temat dżemu muszę zadać, bo to już 5 lat za chwilę minie od muzy, płyty platynowej. A pracujecie nad czymś nowym? Pracujemy i to... Tylko ta praca wygląda po pierwsze w podgrupach, a po drugie to jest w dużym stopniu nieprzewidywalna, tak? Zespół dżem potrafi stać w uśpieniu jakąś chwilę, a potem nagle wykonać zwrot, tak? I wielkie ruszenie i nagle w kilka dni zrobić naprawdę ogromny postęp. Ja myślę, że to troszeczkę też wynika z ilości koncertów, jakie gramy i z tego zdrowia, które raz jest w jak najlepszym porządku, a za innym razem gdzieś tam prostu... gdzieś nam przeszkadza, tak? No w każdym razie dawaj znaki w sprawie dżemu, a teraz już wracamy do twojej ruletki. Opowiedz trochę o tej płycie. A więc na płycie znajduje się 9 całkowicie premierowych utworów. 10 bonusowy utwór to jest angielskojęzyczna wersja utworu, który za chwilę będzie singlem i który... Tu już możemy chyba zdradzić tajemnicę. Po raz pierwszy będzie puszczony na antenie właśnie za chwilę. Mhm. Tylko, że w wersji polskojęzycznej. Więc te 9 utworów różnorodnych stylistycznie, tak jak to w moim przypadku często się zdarza, z mocno... z mocnym naciskiem na taką lirykę w tekstach. Dużo rzeczy, jak zwykle, napisał mi Krzysztof FZ, mój osobisty przyjaciel i poeta, którego sobie bardzo cenię. Od wielu lat zresztą. Tak, ale również pojawia się Michał Zabłocki, który z kolei z Grzesiem Turnałem współpracuje dużo. Na ostatniej mojej solowej płycie też mi dał jeden tekst, także bardzo się cieszę, że jest kontynuacja tej pracy. Wojtek Byrski, Danuta Rok. 2 lata temu poznałem u Andrzeja Jerzyka człowieka z Ameryki, który mieszka na stałe w Niemczech i się okazuje, że pisze teksty. I od czasu do czasu jakiś tam niemiecki zespół potrzebuje angielskiego tekstu, więc nie męczą się sami, tylko przez profesjonalistę tam napisany tekst jest dużo lepszy oczywiście. Ja w tych jego tekstach pokopałem i znalazłem sobie taki jeden fajny tekst i on jest również na płycie, więc są 2 utwory angielskojęzyczne, a poza tym cała reszta jest po polsku i to bardzo po polsku, bo teksty są samo w sobie bardzo fajne. Ja bardzo lubię taką sytuację, kiedy możemy wziąć sam tekst i on niesie ze sobą bardzo duży przekaz. Samo czytanie daje jak radość. Jak do tego dołoży się muzykę, no to już jest to, co ja lubię najbardziej. No i najważniejsze to 23 stycznia, 3 tygodnie na koncertach. Tak, 23 styczeń, drodzy państwo, wrocławski Impart. To będzie inaugurujący koncert, bardzo ważny koncert, no bo tutaj się jak gdyby otworzy worek. Mam nadzieję, że ci, którzy z państwa są gdzieś w pobliżu albo w samym Wrocławiu, to nas odwiedzą o godzinie 19:00, 23 stycznia. Impart wrocławski. Płyty, które będą 3 dni później dopiero miały płyta, która będzie miała premierę, będzie już dostępna przedpremierowo na tym koncercie. A dalej jak koncerty? Odsyłaj na stronę albo czytaj. Przeczytać? No tak. No dobrze, to czytam. 23 Wrocław, 24 Opole, 25 Rybnik, 26 Kończyce Małe, 27 Katowice, 28 jeszcze raz Katowice, bo te pierwsze się w całości sprzedały, więc 27 to jest termin niestety już przyblokowany. 29 Kielce, 30 Tomaszów Mazowiecki, 31 Oleśnica, 1 mój rodzinny Ostrów Wielkopolski, 1 luty, 2 luty Toruń, 3 Ostrołęka, 4 Olsztyn, 5 Gdynia, 6 Starogard Gdański, 7 mam coś do zrobienia z dżemem, więc mam na chwilę przerwę. 8 lutego Szczecin, 9 Nowogard, 10 lutego Pakość, 11 lutego Zielona Góra, 12 lutego Poznań, 13 i 14 znowu z dżemem muszę popracować i 15 lutego na zakończenie w Krakowie w Rotundzie. Maciej Balcar, mocno zapracowany, jak Państwo słyszą. Trzymam kciuki za płytę, za koncerty i odsyłamy na Twarzaka w razie, gdyby Państwo nie zdążyli sobie zapisać, kiedy, jakie koncerty. Tak, na Twarzaku jest wszystko i to aktualne. I Ania, która tam to wszystko nadzoruje, ma wszystko pod kontrolą. Wojna, to jest nowy utwór Maćka, a my sobie teraz będziemy robić zdjęcie. Tak, zrobimy sobie koniecznie zdjęcie. Dziękuję Ci. Tyle razy u Ciebie byłem, nigdy nie mam zdjęcia. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. Ja pozdrawiam, bo Marek zostaje. To jest nowa piosenka Macieja Balcara zatytułowana Wojna. W imię Twoje na wielką wojnę uzbrojony będę po zęby. Prześlizgnie nigdy więcej nie będziesz się bała. będę po zęby. No i mamy nowego singla od Maćka Balcara. Piosenka nosi tytuł Wojna, płyta Ruletka 26 stycznia. Dobrze nam się ten rok zaczyna, jeśli chodzi o muzykę. Polecam Państwu głosowanie na listę. Tam także poprzedni singiel Maćka. Polskie Radio.pl ukośnik trójka. Jeszcze godzinę i 23 minuty. Troszkę wstrzymaliśmy zegar. Druga odsłona taśmociągu. To będzie utwór, który zadebiutował na liście 28 lipca 1984 roku. So to keep me alive, absolute, I long for you, a girl to make a dream come true. Oh, baby, you understand. Drive. troszkę zatrzeszczy i zajęczy, bo to z prawdziwej taśmy przegrywane z małego singielka. Absolut, zespół Scritti Politti. Tylko dwa utwory na liście i to właściwie w tamtym samym czasie. Absolut i The World Girl. Lipiec 85 roku. Kto wie, może ten drugi utwór też jeszcze kiedyś. 19 minut do godziny 11. To teraz Radio Kalifornia na liście. Bob Seger and the Silver Bullet Band. Ta piosenka, znaczy piosenka Miami, wykonanie tego zespołu. Tylko jeden tydzień na liście w czerwcu 86 roku. Teraz w nowym zestawie All of the Roads z nowej płyty Bob Seger. Za kwadrans 11 to może jeszcze Doobie Brothers? Yeah. life, ooh, anyone could tell. Córka Donny Summer, a także Michael McDonald, Vince Gill, goście na nowej płycie zespołu The Doobie Brothers i stąd piosenka You Belong To Me znajduje się w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka za 11.11. Autopromocja. Obywateli stołecznego królewskiego miasta Krakowa oraz szanownych państwa przyjezdnych serdecznie się uprasza, aby 18 dnia stycznia w samo południe byli łaskawi stawić się na dworcu Kraków Główny, gdzie odbędzie się otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. W bardzo nietypowych rolach 99 dziennikarzy Trójki. Powtarzamy. Niedziela w samo południe. Wernisaż na dworcu Kraków Główny. Relacje na naszej antenie. Zapraszają kuratorzy Artur Andrus i Michał Olszański. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. To najbliższa niedziela. To są piękne spotkania. Byłem na takich dwóch, a teraz koledzy AA i Misiek Olszański i z tego co wiem, tym razem na dworcu będzie można kupić kalendarz i pewnie poprosić autograf kolegów, którzy tam będą. Zachęcamy Państwa, to jest najbliższa niedziela w samo południe. Za 10 minut godzina 11 polecam przy okazji stronę archiwum alp3.pl, bo na tej stronie można, po pierwsze to taka pułapka nęcąca, ale można znaleźć niesamowite informacje. Na przykład, czy pamiętają Państwo zespół BBM? To jest zespół, który składał się z fantastycznych muzyków Jack Bruce, Ginger Baker i Gary Moore. Zespół powstał w 1993 roku, wydali tylko jedną płytę, pojawiła się w maju 1994. No i widzę, że na liście brytyjskiej piosenka Where in the World dotarła zaledwie do 50. któregoś miejsca, no to u nas co najmniej 10 oczek wyżej. Przypomnimy sobie to nagranie już teraz, bo warto wspominać takie cudeńka. Przypomnę alp3.pl. Where in the World, BBM. stars fall from the sky. Well, there's a river flowing, there is no way of knowing where it goes. No one knows. Maybe the rain will go on falling. Maybe the mountains touch the sky. Where there's a cold wind blowing, there is no autopromocja. Collage, znakomity zespół, który swego czasu zdobył popularność nie tylko w Polsce. Pamiętają go także fani z Niemiec, Francji czy Holandii. Mm.